Açık Gazete. Bugün bu 20 yıllık serüvenimizin önemli bir bölümünde de bizimle beraber olan, bu yolculuğu yapmakta olan Ahmet İnsel'le, hem programcımız hem dostumuz Ahmet İnsel'le Paris'ten bir bağlantı kurduk. Biraz sohbet edelim diye. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Günaydın bütün dinleyicilerimize de. Evet, üçüncü yılı, üçüncü gününü devirdik. Yani cumartesi başladı, pazar, evet. Pazartesi ve bugün dördüncü günde, tam yarısına doğru gitmekteyiz. İyi gidiyor aslında. Çok olumlu şeyler de alıyoruz, mektuplar ve bu 20 yılın muhasebesini de azıcık yapmaya çalıştığımız, dinleyicilerle çok unuttuğumuz şeyler vardı. Sen nasıl dahil oldun bu sürece, biraz bizi onları anlatır mısın Ahmet? Ömer, ben hatırlamaya çalıştım tam hangi yıl başladım diye, bir türlü hatırlayamadım ama zannediyorum 2000'nin başlarındaydı, evet, 2000'nin başındaydı. Çünkü o tarihlerde sürekli Paris'teydim ve ilk Açık Radyo başladığında şeye destek vermiştim ama program yapma aklıma gelmemişti, telefonla yapmak zorunda kalacağımız için. 1999-2000 yılında bir yıl Galatasaray Üniversitesi'nde bulundum ve o dönemde zannediyorum ilk, yani Türkiye'de olmamdan yararlanarak programa başlamıştık. Ama bunlar hayal meyal, hatırlıyorum, evet, maalesef. Ben de şeyi de hatırladım bunu konuşurken, daha önce Üçüncü Göz programını yapmakta olan Şahin Alpay, yoğunluğu dolayısıyla da bırakmak, evet, Şahin Alpay'ın yerine başlamıştı. Evet. Şahin Alpay kendisi de benden iyisini bulursun, o da Ahmet İnsel'dir diye o önermişti. Buradan ona da bir günaydın, tamam, diye. Evet, Şahin Alpay'ın Üçüncü Göz programı yerine, şimdi tamam, çok iyi hatırladım. Onun bitmesinden sonra seninle konuştuk. Ondan evvel Açık Radyo'da söyleşi yaptıydım 4-5 evet, defa, evet, yanılmıyorsam. Hatta o zamanlar hala küçük bu şey kasetler vardı. Daha CD kullanılmıyordu. Dat. Ve çıkışta siz bana bir söyleşinin kasetini vermiştiniz. Evet, evet. Onlar duruyor bir dolabın bir tarafında, geçenlerde yerleştirirken bunlar ne diye baktım. Abi, baktım üzerinde Açık Radyo yazılı kasetler ama onları neyle dinleyeceğimi bilemiyorum tabii şu anda. Onlarla şimdi Didem arkadaşımız, Didem onlarla ilgilenir. Getirdiğin anda onları dijitale aktarırız ve kullanırız, yani işe yarar. Çok güzel. Onları 3-4 tane buldum öyle. Fakat onu da bakarken ne kadar tarihin hızlandığını, bazı açılardan hızlandığını, en azından teknolojik açıdan hızlandığını bir daha düşündüm. O kasetler ben gençken en moda şeylerdi, değil mi? En yeni şeylerdi. Walkman diye bir şey çıkmıştı ve o kasetlerle, Walkman'le sokakta yürümek böyle bir ayrıcalık şeydi. Şimdi sokağa çıksak herhalde o Walkman'ı kullandığımız yaşlardaki gençler bu nedir amca diyecektir. Ne olduğunu anlamayacaktır tahmin ediyorum. Evet. Ne işe yaradığını. DAT'ın arkasından da tabii CD geldi. Onun devrim olduğu söyleniyordu, kompakt disklerin. Sonra onların da pabucu dama atıldı. Şimdi, onların da pabucu dama atıldı, evet. Şimdi USB devrimi yaşıyoruz. MP3 bir de. Evet, evet. evet, bu yani takriben 1999-2000 yılında olmuş olması lazım. Dolayısıyla 15 sene olmuş benim de. İlk başta 15 günde bir yapıyorduk. Evet, 15 günde birdi, doğru. İlk başta 15 günde bir yapıyorduk. Sonra 3-4 yıl sonra yanılmıyorsam gene böyle bir program yenilenmesi sırasında haftada bire başladım. Evet. O zamandan beri de haftada bir devam. Beri, evet. 2003'te. Arada gün değiştirdik sadece galiba bir kere, o kadar. Mekan değiştirdik. Açık Radyo'nun stüdyolarını da taşıdık. O tabii, o mekan çok değiştirmeyi daha sonra. Ben evet. Aç, çok daha sonra, ama o mekan değiştirmeyi ben çok hissedemedim. Çünkü çoğunlukla telefonla yaptığım için konuşmaları, gerçi o mekana da çok sık geldim ama gün değiştirmek benim hayatımda daha fazla mekan değiştirmekten, daha açık radyonun mekan değiştirmesinden daha fazla yer etti. Çünkü işte haftanın her hafta bir gün, salı günü dünyanın neresinde olursam olayım, her seferinde diyemeyeyim, bazen atlanmak zorunda kalıyorum uçak falan olunca, ama salı sabahı bir keyifle sizinle konuşmak, işte elimden geldiğince bazı şeyleri aktarmaya çalışmak, her sabah sabahının, her salı sabahının bir şeyi, artık ritüel, ritüeli haline aldı. Evet, yani ufuk turu biraz aslında alışılmış, sıradan gibi gelmekle beraber çok da ben düşünüyorum da şimdi, hiç değiştirmek için de bir sebep, bir ara değiştirelim mi diye de konuşmuştuk başlığını, hatta hatırlayacaksın. Evet, seninle. Evet. Fakat sonunda dedik ki, yani gerçekten ufuk turu diye bir şeyden bahsedilecekse bu program ona çok uygun. Çünkü biraz önce de söylediğin gibi, yani dünyanın çeşitli taraflarında olabiliyorsun. Ve aynı zamanda da dünyanın binbir yerinden tur atarak konuşuyoruz zaten. Yani benim için mesela en çarpıcı şeylerden bir tanesi, ben onu anlatayım. Yani Tunus devrimi diye adlandırabileceğimiz, yani Arap Baharı'nın ilk başlangıç noktasını oluşturan Tunus'taki olayları, biz resmen atlamıştık. Yani bütün dünya medyası da pek farkında değildi ve senin bir uyarın üzerine bir program yaptıktan sonra birdenbire patladı iş. O da ilginçti. Mesela ilginç anılarımdan bir tanesi olarak Açık Radyo'da kalacak. Ondan sonra geri dönüp vay canına neler oluyormuş dediğimiz, senin ilk programında bahsettiğin bir şeydi. Bu Azizi'nin kendisini yakması olayı. Onun biz küçücük bir satır arası olarak belki de görmemiştik, atlamıştık. Sen sonra birdenbire geriye dönünce ne kadar büyük bir toplumsal olay olduğunu ve siyasal fark ettik yani. Evet. Tabii ki bu tür toplumsal siyasal olaylar bu tür küçük bir kıvılcımdan sadece patlamıyor. Onun öncesinde oluşmuş 10 yıllık bir Tunus'ta sendikal, insan hakları örgütlerinin, sendikaların uzun birikmiş mücadeleleri var tabii ki. Benim Tunus'ta olan ilişkim biraz hem Tunus İnsan Hakları Federasyonu hem de Tunus'taki iktisat çevreleri ile olduğu için biraz daha yakından hep izleye geldi bir yer oldu Tunus. Hı hı. Birkaç kere de oraya gittim. Olaylardan çok önce konferans vermeye çok öğrencim oldu Tunus'tan gelen. Dolayısıyla bir, hatta hapsedilmiş, Bin Ali döneminde hapsedilmiş bir asistanımız vardı. Tunuslu asistanımız vardı. Onu hapisten çıkartmak için epey bir uğraşmıştık zamanında. 1900, ben İktisat Fakültesi dekanıyken, 90'ların ortasında. Dolayısıyla bir Tunus'la ilgim vardı. Biraz da onun da refleksi herhalde, o haberi yakından izlemem. Evet, ondan sonra geriye dönüp ama çok kuvvetli bir yayın yapma imkanı bulmuştuk bu Arap Baharı konusunda. Ondan sonra zaten aldıydı. Ta Gezi'ye kadar uzandı iş. Evet. Gezi'yi de zaten bizden başka zahmet edip anlatan pek bir yayın organı olmadı. Ama bu senin en trajik olaylarından bir tanesi de Charlie Hebdo saldırısıydı. O saldırı olduktan hemen sonra da tekrardan Ahmet Bey'e bağlanıp ne olup ne bittiğini de aktarabilme fırsatı bulmuştuk bu senenin başında. Evet. O Charlie Hebdo katliamı hakikaten uçaktan, İstanbul'dan Paris uçağına inip uçak indi. Yanımda eşim Elen telefonunu açtı ve bağırmaya başladı. Nedir dedim. Dedi Volenski'yi vurmuş. O Volenski'yi görmüş. Volenski'yi vurmuşlar, Allah Allah dedim. Sokakta Volenski'yi nasıl vurdular falan. Sonra bir daha detayına girdi. Telefonuna gazeteden anladığım kadarıyla şey gelmiş. Uyarı bilgileri geliyor. Sonra gördük ki Charlie Hebdo inanılmaz bir katliam olmuş. Havaalanından doğrudan şeye gittiğimizi hatırlıyorum. Republic Cumhuriyet Meydanı'na gitmiştik. Ve o zaman sizinle de bağlantı kurduk. Ve sürekli bağlantıda kaldık. Çok iyi hatırlattı Can onu. Yani Charlie Hebdo meselesini de böylece çok kısa bir zaman aralığından sonra biz gene biraz da zamanın verdiği şansın yardımıyla çok yakından izleme fırsatımız oldu. Ondan sonra da pek çok çeşitli makalelere filan da internet sitesinde de yer verip bu sonuçlarını kavramaya çalışıyoruz. Peki bir güzel olayları keşke canlı olarak verebilsek. Evet. bir bizim için seçtiğin parçayı söylersen. Ömer, unutmuşum ben parça seçme konusunu. Jacques Brel'den La Bastille seçmişler. Arkadaşlarımız benim için ne seçtiler şimdi ben merak ediyorum. Evet, Jacques Brel'den La Bastille seçilmiş, ne dersin? Evet, o zaman dinleyicilerin desteklerini de talep edelim. Telefon numaramız 0212 343 4141. Destek kampanyamız da oldukça iyi gidiyor. Paris'ten nasıl duyuluyor bilmiyorum ama bizim keyfimiz yerinde. Bu gibi söyleşilerin, konuşmaların ve tarihsel bilgilerin olabilmesi ve sürebilmesi için de bu desteğin ne kadar önemli ve elzem olduğunu söylüyoruz. Bunu çalalım, sonra devam ederiz. Evet, izleyicilerimizden destek bekliyoruz. Paris'ten telefon edebilmek için de bu desteğe ihtiyacımız var. Mon ami qui croit que tout doit changer, te crois-tu le droit de t'en aller tuer les bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut descendre dans le creux des rues pour monter au pouvoir, si tu crois encore au rêve du grand soir et que nos ennemis, il faut aller les pendre, dis-le-toi désormais, même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. Détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aimer. Mon ami qui croit que rien ne doit changer, te crois-tu le droit de vivre et de penser en bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut défendre un bonheur acquis au prix d'autres bonheurs, si tu crois encore que c'est parce qu'ils ont peur que les gens te saluent plutôt que de te pendre, dis-le-toi désormais, même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. Détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aimer. Mon ami, je crois que tout peut s'arranger sans cri, sans effroi, même sans insulter les bourgeois. L'avenir dépend des révolutionnaires, mais se moque bien des petits révoltés. L'avenir ne veut ni feu, ni sang, ni guerre. Ne sois pas de ceux-là qui vont nous les donner. Hâtons-nous d'espérer. Marchons au lendemain, tendons une main qui ne soit pas fermée. Et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille ne pourrait-on pas s'aimer? La Bastille adlı şarkıyı dinledik. Ölümsüz şarkıcı Jacques Brel'den ve devam edelim. Jacques Brel'in erken şarkılarından bir tanesi. Evet. Zaten sesi de çok genç ve genellikle orkestra eşliğinde çalar. Burada sadece bir gitar eşliğinde, evet. Eşliğinde söylüyor. Bayağı en da erken şarkılarından birisidir. Ve çok aslında ben unutmuşum bu şarkıyı tamamen. Şimdi arkadaşlar seçince hatırladım ve çok güzel bir sözleri falan, inanılmaz yani. Evet evet, çok da güncel. Güncel, evet. Fevkalade güncel düşüyor. Peki benim bir sorum var. Müsaade evet. ederseniz. Ahmet Bey, geçtiğimiz sene biz şeyden bahsediyorduk. Armağan ekonomisinden bahsediyorduk gene, evet. Geçtiğimiz senenin bu dönemlerinde. O geldi aklıma. Ondan sonra bir düşündüm. Bir sene içerisinde neler değişti? Yani bu armağan ekonomisini etrafımıza çoğaltabilecek alanlar gelişti mi, gelişmedi mi diye. Ama aklıma pek bir iyi örnek gelmedi. Maalesef. Daha da kötüsü, bizim faydalandığımız, hem ismini duyurduğumuz armağan ekonomisiyle doğrudan alakalı olmasa da birbirimizi beslediğimiz bazı kaynakların da ortadan kalktığını aklıma geldi. Bunlardan bir tanesi de Radikal Gazetesi'ydi. Radikal Gazetesi ve Radikal 2 ekiydi daha da önemlisi. En az onun kadar önemlisi, Radikal Gazetesi kadar önemli bir durumdu. Şeyi merak ediyorum ben, belki kişisel bir soru olacak ama eksikliğini çekiyor musunuz? Çünkü biz kendi aramızda bazen konuşuyoruz. Bu beslendiğimiz kaynaklardan bir tanesi olan Radikal 2'nin olmamasının bizi gerçekten eksik bıraktığını söylüyoruz. Ama sizde de bu durum vardır muhakkak ki diye düşünüyorum. Tabii. Şimdi tam da güzel bir soru, şey anlamında, Açık Radyo'da ne zaman başladın hatırlamaya çalışırken, Radikal Gazetesi'nde yazmaya, Radikal 2'de yazmaya ben tam 2000 yılının başında başladım. Yeni Yüzyıl'da yazıyordum daha önceden, 94-99 arasında. Sonra Yeni Yüzyıl kapandı, açıldı, bir şeyler oldu hatırlarsınız. O bir yıl ara vermiştim. Ondan sonra yanılmıyorsam Ocak ayının, yani 2000'nin ilk haftalarında veya Aralık ayının sonunda, 99 sonunda Radikal 2'de yazmaya başladım ve o zaman Radikal kapanana kadar, işte geçen Haziran ayı, kapanana derken Radikal 2 yayınına son verene kadar, Radikal kapanmadı ama şeyde devam ediyor. Radikal 2 yayınına son verene kadar dolayısıyla gene bir 15 sene olmuş, 14 sene tam. Yazı yazdı, 15 sene tam yazı yazmışım Radikal 2'de ve tabii sadece yazmak değil, okumak aynı zamanda. Yani o Radikal 2'nin içindeki bir ara bir koleksiyon olarak tutayım demiştim ama sonra tutmadığıma şimdi hayıflanıyorum. Çok zengin bir yazar, gazeteci katkı haznesi vardı orada. Onun yeniden canlanması mümkün mü bugünkü Türkiye ortamında, emin değilim maalesef. Ama eksikliğini duyuyorum sizin kadar. Evet, biz de yani uzun yıllar boyu, ta 2000'den beri işte biz aynı sürece her pazar aşağı yukarı mutlaka okuyup ve pazartesiden başlayarak da Açık Gazete'ye ve çeşitli, evet, açılarından yazarlarının yorumlarıyla taşıyorduk. O çok önemli bir yer tutuyordu bizim için de. Tuğrul Er Yılmaz'a bir selam çakalım, evet, o zaman. Günaydın diyelim buradan ona da. Maalesef yeniden oluşması, bu tür şeyler bence yeniden oluşturmaktan ziyade artık 2010'lu yılların ikinci yarısına giriyoruz artık. 2010'lu yılların o tür ihtiyaca cevap verecek yeni formlarını, yeni içeriklerini düşünmek gerekir diye düşünüyorum. O zamanki beraber olma hattı, yani Radikal 2 çıktığındaki işte şeyle beraber, Radikal'le beraber başladı Radikal 2 96'dan itibaren. Yani ben 4 yıl sonra Radikal 2'ye katılmışım. Radikal ve Radikal 2 başladıktan sonraki o dönemdeki siyasal ve entelektüel beraber olma hattı zaman içinde çok dağıldı, çok kırıldı. Şimdi belki yeniden bir yeni yapılanma söz konusu bu HDP etrafında büyük ölçüde, evet. Ama HDP'nin barajı geçmesi etrafında, ama daha çok konjonktürel kalıyor. O dönemdeki daha az konjonktürel bir beraberlik vardı ve onu besleyen de esas kaynağı da oydu. Sonra o kendi ivmesi içinde devam etti. Şimdi biraz daha zor yeniden onu başlatmak gibi geliyor bana. Bu bir, aynı zamanda söylediğim şey tabii çok niçin Türkiye'de içerikli muhalif ses gücü zayıftır, cephesi dardır sorusuna da kısmen yanıt veriyor tabii. Evet, şimdi bir de Can'la beraber sormak istediğimiz bir başka mesele de bu İstanbul Üniversitesi rektörlüğü seçimi. Evet, meselesi. Evet, Tükel birinci geldi, evet. Şimdi, evet. Biraz önce de konuştuk Tükel'le. Yarın şeyde var, Raşit Tükel'in 300 oy farkla birinci geldi. Ve yarın YÖK'te, öbür gün de ya da cuma günü de şeyde olacak, Cumhurbaşkanlığı. Şimdi bunun değiştirilmesi bütün demokratik temel prensiplerin ayaklar altına alması gibi bir şey gibi geliyor. Elbette öyle. Bunun zaten baştan yanlış kurulmuş bir şey. Ta 1982 yılından beri böyle, pardon, 82'den yanlış söyledim. 82'de YÖK döneminde zaten seçim falan da yoktu. Yoktu. Yanlış söyledim. Evet. Pardon. 90'ın başından itibaren bir yanlış kurulmuş bir şey. Bu tür bir seçim sistemi. Seçim değil çünkü aslında. Evet. Eğilim oylaması adı altında yapılan bir şey. Ve sahtekarlığa da açık. Yani şöyle, kurumsal sahtekarlığa açık. Muhakkak üniversitenin 6 aday yollaması lazım. Küçük üniversiteler 1 veya 2, en fazla 3 kişiye oy çıktığı için geri kalan boş aday olmayan adayları aralarında oy çıkmış adaylar anlaşıp ABC kişilerine birer oy yazdırarak 6'yı dolduruyorlar. Kanuna karşı hile dedikleri sistem yani. Çünkü öbür türlü seçim iptal edilecek. Şimdi bu kadar saçma, yani bu kadar kurumsal sahtekarlığı herkesin yaptığı bir şey bu. Benim üniversitemde yıllarca hep böyle yapılıyor. Evet. Ama bu her yerde, ta askeri her dönemden beri geldi. Biraz önce söyledin tarihini, ta YÖK'ün başlangıcına kadar dayandırmak mümkün. O zaman seçim filan da zaten tamamen atama vardı. Yok, evet. Ama yani bu askeri şundan, vesayet döneminden kalan bir şundan kura kaynaklanıyor. Yani bu göstermelik bir 1980'lerin sonunda üniversite öğretim üyelerinin mücadelesiyle, seçim talebiyle bir taviz verildi. Ama göstermelik bir taviz verildi. Ne seçim olan ne de seçim olmayan bir sistem geçildi. Üniversiteler 6 kişiyi seçecek, 6 kişiye ismini verecekler. Oy sıralamasıyla 6 kişiyi ismini verecekler ama bunlar seçilmiş değil. Sonra YÖK onları alacak. Erdoğan tezi zamanında mülakat sistemi getirdiler. Evvelden mülakat yoktu. Dosyasına bakacak ya da mülakat yapacak. Neyi mülakatını yapacak? YÖK karar verecek orada. Sınava mı tutuyor? Ben gittim bir kere, saçma sapan sorular sordular. Arkasından o 6 kişinin 3'ünü alacak, kendine göre isterse sıralamasını değiştirecek. Çoğunlukla da değiştiriyorlar. Çoğunlukla bilmiyorum ama sıklıkla diyelim, sıklıkla değiştiriyorlar. Evet. Arkasından da Cumhurbaşkanı önüne gelen o 3 kişiden istediğini seçecek. Seçim değil bu. Adına seçim, zaten eğilim yoklaması deniyor. Bu tamamen göstermelik bir şeyle üniversite öğretim üyelerinin eğilimlerini belirleyip gene de iktidarın, hem de arada filtrelerden geçirerek, YÖK'ü de dahil ederek istediğini, uygun gördüğünü ataması sistemi. Yani 1982 sisteminden daha kötü bir sistem bu aslında. Bunu da söyleyeyim. Çünkü hiç olmazsa 1982 sisteminde rektörün YÖK tarafından atanmış bir kişi olduğunu biliyorduk. Atanmış bir kişiydi. Öyle seçim sahtekarlığı falan yoktu. Atanmış bir kişiydi ve herkes ona göre tavrını alıyordu o YÖK. YÖK rektör de ben seçimle geldim diye ortalıkta dolaşmıyordu. Atanmış kişi olarak orada duruyordu. Meşruiyeti de atanmışlığıyla sınırlıydı. Şimdi hem seçilmiş gibi gözüküyor hem değil. İstanbul Üniversitesi, hani diyelim ki çok gene bu seçim sisteminde aslında yapılması gereken şey iki turlu seçim sistemidir. Herkes girer, birinci ile ikinci kalan ikinci turda aralarında seçim yapılır. O zaman ama onu yaptığınız zaman artık ikinci geleni, üçüncü geleni YÖK'ün değiştirmesi, Cumhurbaşkanı'nın ikinci geleni ataması falan mümkün olmaz. Evet, tabii ki. Yani bu yoksa gayet tabii aksi takdirde bu demokrasinin D'sinden bile bahsetmek mümkün. Ama şimdi dağılmış o. Gidiyorsunuz konuştuğunuz zaman YÖK üyeleriyle, eskiden konuştuğunuzda diyor ki efendim diyor, mesela İstanbul Üniversitesi için 3000 tane seçmeni var diyor. 3000 seçmenin içinde birinci gelen, bu vaka için söylemiyorum, birinci gelen 800 almış. Daha fazla meşru 700 alandan diyor. 3000'in içinde 700 alanla 800. Şimdi tam kasıtlı biçimde birinci gelenin meşruiyetini de aynı zamanda zayıflatmaya yönelik bir sistem bu. Reşat Tükel'in 3'te 1'i geçiyor. Raşit Tükel'in 3'te 1'i geçiyor olması büyük başarı. Evet. Çünkü ve bir de çok büyük başarı. Arada fark da çok yüksek. Yüksek bir fark. 300 civarında fark var ve ayrıca da 1200 gibi bir oy aldı. Evet. Çok ciddi bir oran. 3'te 1'in üzerinde yüksek bir oran. Çünkü seçme aday sayısı yüksek, şeylerin oyların dağılması elbette o kadar aday arasında 3'te 1'in üzerine geçmek çok büyük başarı. Ama bunu da gene kullanabiliyorlar. Diyor ki efendim yarıdan fazla oy almamış. Ama sen seçim sistemini yarıdan fazla oy almasın diye zaten düzenlemiş. Evet. Hele büyük üniversitelerde. Şimdi pek çok üniversiteden de 5 üniversite seçime girdi bu dönemde bildiğim kadarıyla. Galatasaray Üniversitesi'nde de seçimler yapıldı. Van Üniversitesi var bildiğim kadarıyla. 2 üniversite daha var. 5 üniversitede seçim yapıldı bu ara. Onların kararlarını işte şimdi YÖK önümüzdeki bugünlerde, gelecek haftada Cumhurbaşkanı atamalarını yapacak. Hatta galiba bu haftaymış, şimdi Raşit Bey öyle söyledi, biraz önce kısa olabilir bir konuşma yaptık. Hayır, olabilir. İlginç olan şey bu, şu tabii pek çok üniversiteden, 64 üniversiteden yanılmıyorsam destek geldi akademisyenlerinden oranında. Evet. Raşit, evet. Kere. Şimdi İstanbul Üniversitesi çok önemli. Bir kere çok büyük bir üniversite. Türkiye'nin en eski üniversitesi. Öğretim üyesi itibariyle çok önemli. İki tane içinde tıp fakültesi olan yegane üniversite. Bu İstanbul Üniversitesi üzerinde iktidarın denetleme, el koyma çabaları yıllardır var. Kısmen başarılı oldu. Üniversite özellikle, yani muhalefet açısından yerleştirmemek lazım Raşit Tükel'in konumlanmasını. Üniversitenin özelliği açısından yerleştirmek evet, lazım. Evet, o da kendisi de o şekilde. Kesinlikle, yani muhalif olduğu değil. Üniversite özelliğini savunacaktır. İktidarda kim olursa olsun üniversite özelliğini savunmak üzere oraya aday olmuş bir kişi olduğunu düşünüyorum. Evet, kendisi de aynen böyle söyledi zaten. Öyle biraz mi? Önce konuştuğumuzda, tam seçimden bir gün önce de konuşmuştuk. Yani asıl iş şimdi başlıyor diyor. Yani üniversiteyi özerk bir üniversite haline getirmek, demokratik özerk bir üniversite haline getirme çabasının başındayız diyor. Yani evet, muhalefetle falan hiç ilgisi olmadığını söylüyor. 63 üniversiteden 257 öğretim üyesinin de özgür, demokratik ve katılımcı ve özerk üniversite yönetimi için destek imzası verdiklerini de biliyorduk. Bugün de gazetelerde var. Ayrıca da ciddi bir destek yağıyor. Ayrıca da bir imza kampanyası var. Onu da şeyden öğrendik. Bizzat kendisinden öğrendik. Raşit beni örgütlüyor. Rektör raşittüken.com'dan da herkes girip imzasıyla beraber destek olabiliyor. Şu anda 2107'yi buldu bu sayı. Biz yayına Raşit Bey'le konuştuğumuz zaman 6900 civarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kaç? 2107. 6000 mi demiştin? 600 müydü? Hayır, 6000 civarındaydı. Yani o civarlarda. Şimdi 2000 diyorsun. Şimdi 7107. Ha, 7107. Özür dilerim. 7107'yi buldu. Kusura bakmayın. Bu siteden de imzalayabilmek mümkün. Orada da temel olarak denilen şey şu: sandık iradesine saygı gösterilmelidir. Raşit Tükel İstanbul Üniversitesi Rektörü olarak atanmalıdır. Evet, yani çok şeyli sancılı bir dönemden geçiyoruz. Açık radyonun yayına girdiğinden bu yana sayısız böyle dönemden geçtik. İşte deprem dönemleri ayrı ama şimdi de içinden bayağı bir demokrasi sınavının içinden geçmekte olduğumuz bir dönemde. Nasıl özellikle demokrasi sınavı açısından gerçekten önemli bir döneme giriyoruz. 7 Haziran seçimleri sadece bir milletvekili seçimi olmanın ötesinde önem kazandılar. 7 Haziran genel milletvekili, yani genel seçimler, milletvekili seçimleri aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla bir rejim oylaması, yani bir ön anayasa referandumu niteliği kazanmaya başladı. Tam referandum demiyorum, bir anayasa ön referandumu. Neredeyse rejim değişikliğinin, başkanlık rejimine doğru bir değişikliğin onayının verilip verilmediği tartışmasının, değerlendirilmesinin yapıldığı bir seçime dönüştü. Tayyip Erdoğan AKP örgütüne başkanlık rejimini anlatmak ve destek sağlamak üzere kampanya yapılmasını talep etti, istedi ve örgütledi. Bunu ta geçtiğimiz Eylül-Ekim ayından itibaren gündeme getirmişti ve uyguluyor da. Kendisi her gün başkanlık rejimiyle ilgili yeni bir şey söylüyor. Ha, bu başkanlık rejimini güçlendiren şeyler olmuyor zaman zaman. Tam tersi, insanı ürkütür, başkanlık rejimi buysa Allah korusun diyeceğimiz orta sınıfın bile ürküceği şeyler söylüyor. Örneğin başkanlık rejiminin bir şirket, evet, kendisinin Türkiye'yi bir anonim şirket yöneticisi gibi yönetmek istediğini, onun için başkanlık rejimini ve 400 milletvekili istediğini söyledi. Evet. İş adamlarına söyledi bunu ama. Bu bir lapsus değilse eğer, yani şirketlerin yönetimi... Bu lapsus değil. Evet. Bu lapsus değil. Bu lapsus yani değil. Bu çünkü gerçek şirketler anlamda... en tepeden hiçbir demokratik karar mekanizmasına başvurmadan... Sahiplik mekanizmasıdır şirket. Anonim şirket sahiplik mekanizmasıdır. Sahibi olan sahipler... Onun verdiği talimat doğrultusunda alttakiler bütün... Çalışanlardır. Diğerleri kurdurlar. Ücretlidirler. Uygularlar. Yani hiyerarşik yapısı, yani anonim şirket... Mutlak hiyerarşi var yani. Evet. Anonim şirkette bir sahipler grubu vardır. Sahipler anonim şirket olduğu için, kişi şirketi değil, sahipler grubu vardır. Bir de o sahipler grubunun temsil ettiği, yöneticilerin yönettiği büyük bir çalışan kitlesi vardır. Türkiye toplumu çalışan kitlesi. Bir sahipler grubu var. Havuz medyasıyla temsil edilen, Tayyip Erdoğan etrafında olan bir sahipler grubu var. Veya AKP'nin de yöneticilerinin içinde olduğu. Onlar da şirketin sahipleri. Ve onların tepeden alacağı kararlar doğrultusunda tabana kadar emirlerin uygulanması, evet, talimatın yani uygulanmasından ibaret. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde en radikal neokonservatif düşünce adamı George W. Bush için söylememişti. Çünkü bunu söylediğinde Amerika'da en radikal muhafazakarın bile yok ya dur falan diyeceğinden, en uç neoliberalin bile ya bunu söylersek bu hakikaten toplumda tepki yaratır diyeceğinden endişe ederek, düşünseler bile, arzulasalar bile, bile demiyorum, onu arzuladıklarını biliyoruz. Neoliberal dünyanın siyaset modelinde bu vardır zaten. İyi yönetişim de aslında biraz bunun törpülenmiş, daha medenileştirilmiş versiyonudur. 1980'lerden beri piyasada olan iyi yönetişim kavramı. Ama bunu bu açıklıkta söylemezler. Hani diyeceksiniz ki hiç olmazsa Türkiye'deki yeni muhafazakar neoliberal sentezin temsilcisi şahıs, hiç olmazsa bir artısı var, her şeyi açıkça söylüyor. Fakat her şeyi açıkça söylemek aynı zamanda her şeyi açıkça yapmanın da göstergesi olabilir. O yüzden ben endişeliyim. Evet, çok ciddi bir demokrasi sınavı üzerinde herhalde hemfikiriz. Biraz bir süreden beri de konuştuğumuz gibi. O yüzden de seçimlerin düzgün, hilesiz, hudasız onu, yapılması çok büyük bir önem taşıyor. Onu konuşacağız. Açık Radyo dinleyicilerinin de bence Açık Radyo'ya daha fazla destek vermelerindeki bir neden de onu zannediyorum Ömer ve Can angaje olabiliriz. Bu seçim kampanyasının hazırlanmasında, seçim oy sandıklarına sahip çıkmakta, seçmenlerin verdiği oyların seçmenler tarafından sahip çıkılmasının hazırlanmasında elimizden geldiği kadar da Açık Radyo aracılığıyla yardımcı olmaya, yol göstermeye, bilgi dağıtmaya çalışacağız demiştik. Evet, evet, bu konuda zaten Ali Bilge ile de daha önce konuşmuştuk dün. Ve bir de dinleyicilerimiz, programcı dostlarımızdan piyanist Selen Gül'ün de daha önceki seçimlerde de bu şeyde görev almıştı. Çok ciddi, fedakarca görev almıştı. Onunla da konuştuk tekrar. Yani bunun çok ciddi bir şekilde takibi, hayat memat meselesi olarak gözüküyor. Dinleyicilere de bunu aktarmaya çalışıyoruz, evet. Evet, Açık Radyo dinleyicilerinin bu konuda hassas olduğunu biliyoruz. Fakat hassas olmanın ötesine geçip gerçekten bu seçimlerde sandık sonuçlarının mümkün olduğu kadar farklı ellerde toplanması, karşılaştırılması gerek olursa şikayetlerin hızla yapılabilmesi, bunun somut örneklerinin gösterilmesi, varsa arada seçim hataları veya hileleri, bunun somut örneklerinin gösterilmesi son derece önemli. Özellikle en büyük endişelerimden bir tanesi tabii ki Halkın Demokrasi Partisi'nin seçim barajının biraz altında kalması ve burada çok büyük bir hile şüphesiyle bütün seçimin üzerine gölge düşmesi. Evet. O zaman nasıl işin içinden çıkılır onu da çok bilmiyorum ve endişeliyim o bakımdan. Evet, ve bunu konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Telefonlarımız çalıyor mu? Vallahi pek çaldığını duymadım. Ben de duymadım. Bir iki tane çaldı ama yani çok yeterli olmaktan uzak. Telefon numarasını şimdi unutmuş olabilirler. Belki hatırlatırsak. Evet. Burada artık biz de bitirelim. Ve Eraslan bizi canlandırır, belki gelir şimdi. Peki. Jacques Brel'den La Foire seçmiş arkadaşlar senin için. Onu dinlerken bugün Jacques Brel günüm benim, evet, demek. Evet, Jacques Brel günün. 343-41-41-0212 koduyla 343-41-41 ararsanız bizi de desteklersiniz. Çok daha da güçlenmiş bu konuları konuşacak halde oluruz, evet, diye biliyoruz. Ahmet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bütün Açık Radyo izleyicilerine Paris'ten selamlar. 343-41-41. J'aime la foire où pour trois sous l'on peut se faire tourner la tête sur les manèges aux chevaux roux au son d'une musique bête. Les lampions jettent au firmament alignés en nombre pair comme des sourcils de géants leur crachat de lumière. Les moulins tournent, tournent sans trêve emportant tout notre argent et nous donnant un peu de rêve pour que les hommes soient contents. Les moulins tournent, tournent sans trêve emportant tout notre argent et nous donnant un peu de rêve pour que les hommes soient contents. J'aime la foire où pour trois sous l'on peut se faire tourner la tête sur les manèges aux chevaux roux au son d'une musique bête. Ça sent la graisse où dansent les frites, ça sent les frites dans les papiers, ça sent les beignets qu'on mange vite, ça sent les hommes qui les ont mangés. Partout je vois un petit pan, des couples qui s'en vont danser, mais moi sûrement je n'irai pas. Grand-mère m'a dit de me méfier, me méfier. J'aime la foire où pour trois sous l'on peut se faire tourner la tête, sur les manèges aux chevaux ronds, au son d'une musique bête. Et lorsque l'on n'a plus de sous pour se faire tourner la tête, sur les manèges aux chevaux roux, au son d'une musique bête, on rentre chez soi lentement, et tout en regardant les cieux, on se demande simplement s'il n'existe rien de mieux. On rentre chez soi lentement, et tout en regardant les cieux, on se demande simplement s'il n'existe rien de mieux. J'aime la foire où pour trois sous l'on pouvait se faire tourner la tête, sur les manèges aux chevaux roux, au son d'une musique bête. La la la la. La foire. Jacques Brel'den dinlediğimiz bu parçayla da bu özel Açık Gazete özeli de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Açık Gazete.